dodo moli mo mwanda yo panga na sepela na ponise dodo mode ma mwanga yo pona bolingo na ponise dodo moli mo mwanga yo panga na sepela na ponise dodo. Bilula lula, bilula lula, na lula bemingi nzoka bolingo te. Ngai na bima na dodo pomba mona na ganye nzoka bolingo, ezali concurrence te. Motema bolingo dodo batela dodo na la mukilelo na ene kope malibela na pesi ya mwanga imotema motema bolingo dodo batela. Dodo na la mukilelo na ene kope malibela na pesi ya mwanga imotema motema bolingo dodo batela dodo na la mukilelo na ene kope malibela. Pesi yo mwanga imotema bolingo dodo batela yambanga yo dodo kamatanga libela yambanga yo dodo kamatanga libela yambanga yo yambanga yo yambanga yo amu. Yesu na ekope malibela. Dodo, kola na te. Dodo, koyoka te. Dodo, yo kola na te. Zala na confiance na ekope malibela.